Tulingani lelo yo Pola mbae bato banso mako kamwe Yee mama Mokindo na mipesi Yopeo mipesa Yee pola mbae Bangu na volanda te Bango bako sengi ya poto tikana Yee Kosa la kasamblante Na ebi olinginga Yambula lulendwe Nani mite bola bae Nako la pasele kana miso ya luna Yoseli ya mule Omo ni moti nola yo Lelo na kamwe koka mwe Eza lili na yo na masonga na komo na kamai Yoseli ya mule Omo ni moti nola yo Lelo na kamwe koka mwe Eza lili na yo na masonga na komo na kamai Kola pasele kana miso ya luna Yoseli ya mule Omo ni moti nola yo Lelo na kamwe koka mwe Eza lili na yo na masonga na komo na kakai Ngala esilanga mokili ebongeli ngate Naluka ya bipa ibiso kinchasa mobimba Ata kusiliki gamule na landate Bato lipa pesa na baboti peto ngima E molamba molamba seliko yokate Kosa la mabwanga tenu kibaseka yo sonyo Yo sonyo, seli bolamba e. Yo sonyo, seli amuleo. Yo sonyo, seli akantao. Yo sonyo, seli akinzungao. Yo sonyo, seli akaembeo. Yo sonyo. Wele kumatadi Nge kaka itale Yeye ye, ye, mame Oh bolamba Yeye ye, ye, mame Yeye luzulalwe Yeye ye, mame Yeye luzulalwe Nakupenda sana Mie nakupenda Yeye ye, mame Oh enter baba Yeye ye, mame Yeye luzulalwe Yeye ye, mame Yeye luzulalwe Nakupenda sana, mie nakupenda, yeye ye, mami Obisikita yeye yeye ye, mami, yeye luzulanwe, yeye ye, mami, yeye luzulanwe Because